السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمامين الجليلين أبو زرعة وأبو حاتم رحمه الله: والقدر خيره وشره من الله، والقدر خيره وشره من الله. أن قدر يعني الإيمان بالقدر خيره وشره، تقدير ياك يا خيري أو تقدير يا شاري من الله، من الله يعني ابتداء، يتوقف الله من الله يعني ابتداء. الخير تأتي من الله والشر تأتي من الله، بمعنى إن اعتقاد أهل السنة والجماعة. هذه الجملة فيها عدة مسائل، في هذه الجملة عدة مسائل. هنا مسألة كذا تزنكم زيك وصو القدر. الأولى معناه إيش معنى القدر؟ القدر في اللغة التقدير، لأنه معنى القدر في اللغة نيني التقدير. يقال يعني نكوكسيا كوبيما، يقال وسام وكلغة قدرت الشيء إذا أحط بمقداره نكيجوا ككمليف كيبيما شاكي كلا كيتو ككيبيما وككيجوا ككمليف كيبيما شاكي انكياسيان، يعني معنى قدر كلغة. واضح؟ طيب، شرعا القدر شرعا هو تقدير الله للكائنات نكيبيمو ونشكيك الله سبحانه وتعالى كوابيمية بيومب حسب ما سبق به علمه كلنغانا الفتنغولية كوني علمو ياكي kwamba kutakuwa kadha, kutatokea kadha, kipimo chake kadha, kadri ya kadha. Hasaba ma sabaka bihi ilmuhu waqtadat hikmatuhu, na ikahukumia hivyo hikma yake. Kwa hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala ndio yanayotokea haya yanayotokea kwa kipimo kile alichokitaka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qila, vile vile imesema kuhusu maana ya qadar shar'an nini: علم الله بمقادير الأشياء، نكجوا الله علم ياكي لو تنقليه كلا كتر إكجوا مقادير الأشياء مكسيو يذيت، وعلم أحواله أحوالها، وعلم أحوالها نكجوا حال يذي لذيهم حال ذاوتك وكذا حال ذاوتك وكذا، وأزمانها وأزمانها نوكتياك، وعلم أحوالها وأزمانها قبل إيجادها قبل كفيومبا أشجوا هو تكوجي كفني كذا تفني كذا أتشوما كذا وكيبيمو كذا. إنه معنى قدر في الشريعة، قدر في الشريعة. واضح؟ زيكو معنى ميلي يوتك ينديك أنسى نزوت ميلي صحيح. والقدر من أهم أركان الإيمان بعد الإيمان بالله، يعني بعد الإيمان بالله من أهم أركان القدر، الأركان الإيمان زين القدر لأهمية بمكان، نعم لأهمية بمكان. بالي تومي عليه الصلاة والسلام السمولية من يكوبين غنغزوهي بالضبط القدر حنجي بيبون حنجي بيبون نحديث كذا زي ما ثبتيش. Kwa hivyo ni aslun asil, ni katika misingi muhimu baada al-iman billah, al-iman bil qadar. واضح كسبب نكوامين قدرة الله وعلم الله السابق لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أتولى زيا كوني حديث بالدرداء رضي الله عنه أسممتم عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة عاق عاق هنجي بيبوني mwenye kuasi wazee wawili haingii peponi mwenye kuasi na kuwatesa wazee wawili wala mudminu khamrin wala mudminu khamr wala vile vile haingii peponi mwenye idmani ya khamr ambaye yuadumu kulewa ni mlevi kila siku mpaka akafia hivyo wala yaba billah huyo pia haingii peponi watatu nani bai asema wala mukadhibun bilqadar wala mukadhibun bilqadar wala mwenye kukanusha qadar huyo ni watatu alladhi yukadhibu bilqadar huwa fi la yadkhulu aljanna li'annahu kafirun billah alladhi kafar biqadirillah wa kafara biwujudillah subhanahu wa ta'ala yaa hangi peponi رواه أحمد قال عبد الله بن عباس أسمع عبد الله بن عباس وإليزا أمهيم وقدر أمهيم وقدر القدر نظام التوحيد بن عباس أسمع القدر نظام التوحيد ديو نظام يتوحيد توحيدي من يروشنا قدر كما لون توحيد ألفه من قدر توحيد yako haina nidhamu iko hivi lakini qadar ndio huitia nidhamu tauhid kaiweka kwenye barabara ya sawa ile tauhid yako na wallahi hapa hakika muangalie ambaye si muwahid sawa sawa au tauhid haijakita nyoyo zake akipambana tu na misiba kidogo yumba yumba shaka lenye ma yani عنده ضعف في الايمان بالقدر بدليل yasema haya Allah ndo amenipa hii ni takdir Allah alayhi saasbir kada hivi ndio muwahid ukimwona mtu namna hiyo jua ile imani yake na qadaa na qadar ndio imemnyorosha ile aqida yake kamfanya hajababaika sabir mutma'in lish eh lian tawhidahu lahu nidham yu'minu bil qadar ajua ma asabahu lam yakun li yukhti'a wa ma akhta'ahu lam yakun li yusib billah alayk mtu anaitakidi hivi huyo ana shida duniani au ana shida ataishi barida alqalb munsharih alsadr na tauhid yake itakuwa mzuri haya ndo maneno ibn abbas tayib kisha sema mbele alqadar nidhamu tauhid faman wahada allah taala wa amana yani bilqadar fahiya alurwatu alwufqa allati la infisama laha yendo maana alurwa faqad istamsaka bilurwati hata kujua wewe unayo urwatul wuthqa iangalie hapo amana wahada Allah sema wa amana yani bil qadar fa huwa al urwatul wuthqa fa hiya al urwatul wuthqa allati la infisama laha ni kamba ile ambayo haikatiki yani as-sayru ila Allah kisha akasema ibn Abbas wa man wahada Allah ta'ala na yule alompwekesha Allah وكذب بالقدر ناككتا قدر فان تكذيبه للقدر نقض للتوحيد كلك كنوشا كوك قدر اشيفونجا توحيد yake yote haiko tena yani kafir yani nan kafir بالله سبحانه وتعالى فايوه هاي مساله مساله عظيمه جدا نا watu watafautiana kwenye iman bil qadar wengine wanao nyingi wengine katikati wengine dhaif kwa hiyo mtu Allah Allah atafakad moyo wake wakati akisibiwa na jambo makruh jambo la furaha mara nyingi wanadamu wana shida na ataamini kweli kweli qadar na hii imeandikiwa mimi bwana qadar yangu mbona mwanifatafata kigawanyo cha Allah nimepewa na msiba pia nkugania kigawanyo chake tu au mcha mwingine akifikwa na masaibu babaiki husahau kwamba pia hiki ni kigawanyo cha Allah sio raha kuna na huzun kuna na masaib ukifikwa na masaib pia useme alhamdulillah هذا قسمة الله عليه خلاص عند مؤمن نظيش واضح طيب المسألة الثانية المسألة الثانية ما الفرق بين القضاء والقدر الفرق بين القضاء والقدر الفرق بين القضاء والقدر هذه في المذيلي القضاء والقدر إذا اجتمع ذكرا اختلف معنى القضاء والقدر إن تفوتيك إذا اجتمع ذكرا ذكي تجوك بموجة القضاء والقدر سيزين تجوك بموجة اختلف معنى القضاء تكون معناك القدر تكون معناك يعني إذا اجتمع افترق سأسا وإذا افترق ذكرا اجتمع معنى ذكي تجوى بالإيمان معناك هو موجة كما هذا القدر الإيمان بالقدر قضاء ينجي قضاء تنجي أنانياك لكن ذكي تجوى موجة باب الإيمان بالقضاء والقدر كل كموجة هو كنا معناك طيب إذا اجتمع افترق في المعنى ذكي تجوى موجة قدر نين قضاء نين سكيلزا ذكي تجوى موجة القدر هو النين تقدير الأمور قبل وقوعها ذكي تجوى بموجة القضاء والقدر قدره تقوى معناك النين تقدير الأمور نكو كسية مامو قبل وقوعها قبل كتوكيو يعني الله كبان كيشو نتاك كتوكي كذا كذا كذا لكن هي فيك كيش يوندو هي فنين قدر ذكي تجوى بموجة نقضاء تقوى معناك النين والقضاء انفاذ ذلك التقدير كبتيك للنبانك الله لكبتيك أسهبه يتوى قضاء قضي الأمر والله غير واضح يندى تفوتياك زكي تجوى بموجة والقضاء يتكون إنفاذ ذلك التقدير وخروجه من العدم إلى حد الفعل يتتوقع كون بهي يتنديك يتكون يتنديك بل لك شك سنذك اللي جامد سمى هذا قضي انقضى الأمر لكن قبل كتوكي سمى هذا قدر تقدير الأمر واضح غير واضح هذا هو لذلك علماء في ينفانوا نقونا كتنبارا يولي خياطو كمبلك كتنبارا كشوني كنزو قبل هيجا حاجة شونا فعنين يقدر يقيس نكونوا ورفونوا وبانهو شينغو هذي وبانه بل كفان يزيل زفيمه هو يتوى يقدر يعني يقيس أكيشا كيشونا يلنقو قضاه قضاه شيء مليل أنفذا يلي مقاييس الويبيما أنفذه اللي يطبقش دو يكتوك كما كانز يلي تفوت يا قضانا نا القدر كيف إذا اجتمع ذكرا افترقا معنا وإذا افترقا مع ذكرا اجتمعا معنا واضح المسألة الثالثة المسألة الثالثة أنواع القدر أنواع القدر القدر أربعة أنواع القدر أربعة أنواع قدر إكو أينن قدر إكو أينن يا كوانزا التقدير العام تقدير يكوينيا كل كتر بقى قيامة ما كسيو اللي يكسي الله كل كتر إلى قيام الساعة يتو تقدير عام يتو نيني التقدير العام وهو نونيف وهو التقدير قبل خلق السماوات والأرض نقبل الله كومبا مينغنا أرض بخمسين ألف سنة اللي ينبيا كلام وانديك إيكا انديك كل شيء بأمر الله مبقى قيام الساعة تكوان بقى مش ودنيا يتو قدر عام نهيو نيفي نيلي ليكو من اللوح المحفوظ نيلي ليكو kwenye اللوح المحفوظ tumeliana hiyo ndo maana yake takdirul am Allah mtume alayhi salatu wasalam atuambia Allah lamma khalaqa alqalam faqala lahu uktub qala ma aktub kalamu ikamwambia Allah niandike nini Allah akamwambia uktub maqadir alkhalq ila qiyam as-saa ikaandika sasa hiyo ndo itwa qadar am iko kwenye lauh almahfuz qala ta'ala dalili yake Allah subhanahu wa ta'ala asema ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب يعني في اللوح المحفوظ في اللوح المحفوظ بلا بلا الله سمى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ما أصاب من مصيبة لا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها يعني أن نخلقها من قبل أن نبرأها يعني أن نخلقها yote yameandikwa kwenye lohu mahfuz kabla ya kutokea hayajatokea ya kesho kutwa ya mwakani yote yako kwenye lohu mahfuz hiyo takdir am ya pili ni at-takdir al-umri at-takdir al-umri ni takdir makisio ya umri wa kiumbe kiumbe chochote Allah shakisia qadari yake mambo yake akhbar zake kila kitu chake nayo ni ipi wa huwa alladhi inda takhliq an-nutfa fi rahim al-um na hii ni ile kadara ambayo kwamba huandikwa ile tone likishakutiwa ruhu mimba shakutiwa ruhu hadith al-40 fayumaru bi katbi arba'i kalimat ile riwaya fayumaru dhalik hi qadar wakati wa takhliq an-nutfa fi rahim al-um يؤمر إلى ملك أولا فينفخ فيه الروح تذيذي روح 40 يتاتو بعد 40 يتاتو أتامريش بكتب أربع كلمات مابو من يلي يتقوديري بكتب رزقه عندك رزقياك رزقياك يوت مضمون ومزبور ومسطور قبل جزليا ببايكو لني من أدام عجب وعجبا وعجب ابن آدم فأين تذهبون ها؟ مجرد بذل الأسباب يصب عليك الرزق الله أكبر بيا متوني صلى الله عليه وسلم رزق يا قيوتي مكتوب نعم عليه الصلاة والسلام أتوني لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها إن روح القدس نفث في روعي يعني في نفسي أو في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها سبب بيكلن توقتك وكن يبان ابذل السبب وكل على الله فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق سهلا هنيئا لينا لكن تمونا متو هم يا رزق يا مبباي الله قام بيا نيانو نتيا ميني هاي بيبا بيبا ها بيبا وتترمو كبوري وباند المراضي وباند kwa sababu watakuingilia kazi si yako wewe umeambiwa nini ubdhulu sabab bas khalik Allah subhanahu huwa alladhi yanzil alayk arrizq baba iko la duniani jamaa twenda one mtu dengene uteteni yasluh alisan yuraji' nafsahu yuraji' nafsahu arrizq madmun biyadillah law Allah angetuatia je hukumu la rizq sisi wallahi ingekuwa taabu shekh haki ya Mungu ungekufa watu na njaa mpaka mkashangaa lakini hilo Allah ameliata mwenyewe kwenye hazina zake au sio baada ya rizqihi wa ajali ajali yako itaandikwa utakufa lini utaishi umri gani wa amalihi ibada zako amali zako zote mema maovu utakao kuyafanya maktub ile vile utafuta ilivyoandikiwa وشقي أم سعيد مما أو موف هذا يوتيك يعني الله سبحانه وتعالى أهتاجي كنغوجيا أكو أنغالي يو تمالزي كفيف يجوى كتاب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أشجوى يندو تقدير عمري لو أندكيوى لو الله سبحانه وتعالى سيما وني سورة النجم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم هي أتجوا لهاي اللي عندك واضح نعم التقدير الثالث قدر يساتو القدر الحولي يا مواك كل مواك كنا قدر ياك واضح غير واضح هذا يليك نهذه تقسيمات واضح ما زوزك عندك كتو كجملة kisha tafsili yake itakuja baadaye yani Allah kwenye lohu mahfuz kataba kul shay lakini mwezi huu leo tarehe hii mwaka huu si bado kufika ndio leo inshuka yake hadha wala katab kul shay si kwamba leo kushuka haya mambo yaliojiri leo ni kwamba ndo yamejulikana leo ameyajua leo la toka kitambo yako lohu mahfuz yangoja wakati wake tu ishuke kwa hivyo mwaka jana yake yashashuka yashaisha mwaka huu yalishuka pia yake yatakwenda mwaka ukisha atateremsha mwaka mwingine atateremsha mwaka mwingine yote kutoa kwenye nini hiyo hiyo tu lohul mahfuz kama ndo ameandika sahihi la tumeelewana ndio kaitwa as-sanawi au al-hawli ya kimwaka nayo ni ipi wa huwa at-taqdiru alladhi yakunu fi laylatil qadr ila usiku wa laylatul qadr fiyuqaddiru fiha kulla ma yakunu fi as-sana min waqa'i matukio yote mambo yote ya ule mwaka wana lailatul qadr iliyopita ile iliyopita juzi pale usiku ule umeshuka kila kitu huyo atafagiwa na corona huyo atafanywa msiba huu huyo atapata hili yote haya maktub wa mastur mwaka mzima haya matukio atakayokujiri mpaka lailatul qadr inayokuja hayo yote yashashuka huyo atakufa huyo atazaliwa huyo atakuwa mgonjwa kila kitu na wakati wake Allah subhanahu wa ta'ala asema fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin fabayyana anna fi laylatil qadr alposema inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna kunna mundhirin fiha yufraqu yani fi hadhihi al-layla alayhitaja kwenye mwanzo wa aya فيها يعني في ليلة القدر يفرق يعني يبين وينزل كل ويحكم كل أمر حكيم كويبو ليلة القدر اللي فيها ما تكيو يتمبقى ليلة القدر نوكوجا يششوك سفا هيا يتوكيا ينقو جسكويا كي لتوكيو لتوكيا ينقو جسكويا هيا ويكيا كي لتوكيو لتوكيا واضح نوميلة تكوجا القدر اليومي يوني تشيني سفا يا السنوي نعم hiyo ni ngapi ya tatu na ya nne ya mwisho au kabla ya kwenda ya nne kuna maneno mazuri Abdullah bin Abbas asema Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kwenye kueleza hii al-qadar as-sanawi yuktabu min ummi al-kitab fi laylatil qadr huandikwa kwenye lawhul mahfuz laylatul qadr ma yakunu fi as-sana min mautin yote atakaukujiri kwa mwaka wa maktub wa mazbur na yateremshwa tayari yako kwenye lawhul mahfuz ni kutabliqishwa ma yakunu fi sanati min maut kifo nani atakufa mwaka huu mwezi gani siku gani ikifika tu atakufa kabisa min mautin wa hayatin na itakokuwa hai wa rizqin na rizq wa matar na mvua asema ibn abbas hatta alhujjaj mpaka wa mahujjaj wa mwaka huo allah anawajua nani يقال يحج فلان ويحج فلان اه تامبيوا ملائكه فلان ويحج فلان كل بالتفصيل وهذا من قدره الله سبحانه واحاطه علمه بكل شيء واضح انكمه حكتندكي chochote kwenye ufalme wake mpaka ajua subhanahu wa ta'ala نعم يعني يا مشو ني التقدير او القدر التقدير اليومي ya kila siku kila siku siku na matukio yake yatokea yale yaliyojiri jana yote yalishuka jana na haya yanayojiri leo yalikuwa yameshuka leo asubuhi yote kila kitu wa huwa al-taqdiru al-yawmi nit wa huwa sawqul maqadir min hayatin wa mautin wa izzin wa dhul sawqul maqadir ni kuteremsha maqadar sawq yani inzal ni kuteremsha zile taqdir min haya kwamba huyo atakuwa hai atazaliwa au mauti au atakufa au izi au huyo atatawala au dhul au huyo atatolewa kwenye utawala au ghairi dhali ila mawaqitiha ni kuziteremsha haya matukio kwenye wakati wake ile siku ikifika atajiri haya matukio wazi yani qadar yaumi qala taala yasaluhu man fi samawati wal ardh kulla yawmin huwa fi sha'n yani fi amri كل يوم هو في شأن يعني هو في تدبيره سبحانه وتعالى كل لو انا شانياك يعني انا مambo yake yanateremka kila leo kila siku واضح leo yale lojiri yote Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa shateremsha, utafanya kadha, utakwenda mahali kadha, utarudi, utakuwa mgonjwa leo au leo utapona na ugonjwa wa ghairi dhalik. Kwa hivyo hizo ndio nini, anwa za nini za qadar, hizo ndio anwa za qadar. Kwa hivyo qadar ziko aina hizo nne. Almas'ala arabi'a maratibuhu, maratib za qadar, qadar iko na viwango na maratib na darajat, viwango vya qadar. Awalan ziko arba'a pia. Awalan al-ilm, al-ilm, al-ilm wa huwa ilmu Allah as-sabiq li kulli shay, ni lazima uamini kwamba ilmu ya Allah ilitangulia kila kitu. Hiyo ni martaba ya kwanza ya qadar. Kila muislam la budda yaatakid kwamba ilmu ya Allah ahata bi kulli shay, haya yanayotokea na yatakaokuja kesho na mwakani, yote Allah aliyajua haya kitambo, wakati wake tu ukifika yatatokea kama anavyojua yeye subhanahu wa ta'ala, vile atakavyokutokea. Tumeeleana na vile alivyopanga yatokee. Kwa hiyo hii ilmu Allah as-sabiq al-azali la budda kila mtu aamini. Tumeeleana? Tayeb. Ya pili, al-kitaba, al-kitaba baada ya ilmu uitakidi kwamba Allah aliandika yale yote ambayo kwamba aliyajua yatatokea, mwenye akaandika subhanahu wa ta'ala, kataba kila shay, kataba kila shay wa huwa kitabatuhu li jami'i ma kana wa ma sayakun fi lawh al-mahfuz. Yaani maana kitaba, uitakidi na uamini kwamba Allah alipoiumba kalamu aliandika kila kitu kitakachotokea mpaka dunia kumalizika kwenye nini, اللوح المحفوظ. بعد كجوا اللي عندك يلي اللي يجوا واضح أتا عندك نيني كما هجوي بلا شك أنا عندك هو عندك يلي أنا ويجوا من يتكتك دو الله منذ بعد كجوا سبحانه وتعالى علمو يكي يوت أما عندك يلي أنا ويجوا من يتكتك سبحانه وتعالى نيك علمو يكي متنقلية كل كيك كيف يعني الله هنغو ييتو كيو لتكين رو عندك ينسيس يأشا عندك شمال إذا كل كيك lazima itakwenda kama maandishi yake subhanahu wa ta'ala alivyoandika. Na huo ndio ufalme, na huo ndio mfalme hakika, lile linalotakaye ndio lile linalotokea, au sio? Fai. Na hizi martaba mbili, al-ilm wal-kitaba, man ankara huma fahuwa kafir. Alladhi ankara al-ilm wal-kitaba bi ijma' ahli al-ilm huwa kafir billah. Mtu aseme sasa hivi aseme kwamba yeye haamini bwana kama kumeandikwa, umeandikwa nini, atajuaje? Hadha kafir. Au aseme Allah subhanahu wa ta'ala hajui mpaka jambo litokee, wako hao mfirq wanaitakidi hivyo kwamba mpaka jambo litokee, waliyadhu billah, wapinga kwamba Allah ilmu yake imetangulia kabla lile jambo, wao wapinga. Sasa hawa pia nani? Kufar bi ijma' as-sahaba wal ulama. Ama daraja ya tatu nao nini, martaba ya tatu ya qadar ni al-khalq, al-khalq au al-mashi'a. Kwanza al-mashi'a, daraja tatu al-mashi'a, matakwa. Amejua akaandika, kisha akataka yale aliyoandika akayataka yatokee. Sawa sawa, mashi'a, akataka yale. Wa hiya mashi'atullahi an-nafidha fi kulli shay, fama shaa Allahu kan wama lam yasha lam yakun. Ndio maana mashia, uitakidi kwamba matakwa ya Allah ndio yanashinda, ndio yanahakikika, na matakwa yako kiumbe yako chini ya matakwa yake, si ndio hivyo? Na hili jambo kila mmoja ahisi ndani ya moyo wake. Sasa hivi wewe una mambo mangapi unayotaka, kweli urongo? Kikwambia bu hisabu, anataka taka nyumba, taka ardhi, taka mke mzuri, taka gari yako. Huyayapata kwa nini? Allah subhanahu wa ta'ala hajataka upate hayo, na pengine hakupi yote, atakupa baadhi, aona mengine hakuna maslaha kwako, usikatae. Matadira al-insan madri ma ukhfiya lahu min qurrati ayn, wewe za kutaka sana ukaona itakufaa kumbe ukajuta kana fadhali ingekuwa nilikuwa kule sikuwa huko wallahi tena mojuda hali alinsan sub alayhi min an'am paka akasema ah subhanallah kumbe balaa tupu hizi eh zamani nilikuwa sina hali hizi hapo huwa tumeliana hapo huwa kwa hivyo lile unalolitaka wewe ukiliona halikuwa tusishindane wewe mwenyewe hayataka hajapitisha mwenyewe kwa hivyo wewe Allah amekuruhusu taka unayotaka shore yako naweza kutaka lakini matakwa yako hayahakikiki mpaka matakwa yake subhanahu wa ta'ala hiyo ndo maana ya mashia na lazima kila mu'min pia amini tabaka hii ya mashia na dalili ziko nyingi kuthibitisha mashiatullah na ziko aina mbili kuna kaunia na qadariya alafu na shar'iyya na haya tumezungumza mirara kuna mashia kaunia na hii ni mashia ambayo inafungamana na hawadith al-am al-hawadith al-am fi al-alam matar janga hapa balaa hapa chaka kadha kadha haya yote inaitwa qadar kauni yanayojiri duniani haya lazima yatatokea madamu Allah shapanga la budda yatatokea haya zimiliki tumeelewana haya inaitwa mashia kauniya qadari lakini kuna mashia nyingine ni shar'iyya للمشيئة الشرعية كل لغة ينجينا هي محبة المحبة كل لغة وكتاكو جوا مشيئة شرعية أنجلي المحبة هذا الأمر يحبه الله يم مشيئة شرعية ساسوا ويفو مشيئة شرعية نيال ما تاكو الله أبين دا توكي لكني حكو تاكا من يتوكي نهيزا كو توكي إذا ستوكي لكني يو أبين دا يكي توكي يو أبين دا كما الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يطيعوه ويعبدوه زيوه ili jambo Allah apenda wewe umtakasia ibada lakini kwa tokea shirka kutokee sawa hiyo ndio mashia sharia yupenda Allah ile jambo lakini saa nyingine hulikadiria lisitokee li hikma arada Allah si kwamba nshindwa yeye apenda wewe umtii alafu wewe usitii ukaasi umemshopoka umemshinda li hikma arada Allah wabtilaa mink si kwamba tumetoka kwenye kudra yake sasa la سبحانه وتعالى كويف ماشي شرعية سيلزيم يتوكي لكن علامة يكن يحبه الله صح بعد كيتاكا لمامبو درجة مويشو ني أكا يومبا يتوكي هذا نزف وانغو فقدر ناوني مرتبة نين الخلق والإيجاد الخلق والإيجاد كومبا لجامو بعد شريكاكا فساكا ليومبا لتوكي إيجو نكي وانغو شمويشو شقدر ناوني الخلق والإيجاد وهو خلقه وإيجاده لذلك المكتوب كيف شاء متى شاء كيف شاء يلي لو ينديكا كيا بانغا كيا قدريا كيا تاكا ساسا ميا بانغا يتوكي فيلي نفوتاكا مونيه وكاتي أنا بوتاكا مونيه يتوكي متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى إذن لو في وانغو فاني قدر إذن لو في وانغو فقدر نهيزن بيلي المشيئة والخلق alopinga hizi mbili alulama ma kafaru ulama hawakuwa kufurisha kusema kweli alladhina ankaru almashia walladhina ankaru alqadar ankaru almashia ni wale jabriya lakini si wale ghula sinani si wale jabriya ambao ni ghula kwa sababu ghulatul jabriya jahmiya wan jahmiya wan kufar bila shaki na mu'tazila معتزله ومبينغا خلق فاثبتوا خالقا مع الله الله اكبر معتزله وانا ما اجاب معتزله واسما واو wewe mwenyewe umeumba vitendo vyako wewe mwenyewe hayo matendo yako umeyaumba mwenyewe Allah hakukuumbia kwa nini kwa sababu tukisema yeye amekuumbia hayo matendo iwe kudhulumu kwa nini iwe kuadhibu na matendo yashakuumbia uyafanye mwana ujinga wao shubha niwaingia shubha wamesahau wao mashiatullah subhanahu wa ta'ala sasa wao wasema madamu yeye wana adam alibad yakhluquna af'alahum wanaumba matendo yao si Allah kwa sababu wewe kuna matendo wayafanya machafu tukisema Allah ameyaumba atakuwa yeye huumba uchafu la haiza shubha alionazo nani mu'tazila fa athbatu خالقا مع الله wasitosheke hapo Mu'tazila, wa athbatu raziqan ma'a Allah, wao yao chombo chao kimezama kabisa. Yani Mu'tazila aswa'u hala min al-Ash'ariyya, tafadhali al-Ash'ariyya kidogo. Athbatu raziqan ma'a Allah kibit, wao wasema al-haramu laysa birizq, al-haramu laysa birizq. Umeelewa hiyo kaida yao? Kwa nini? Kwa sababu ni haramu, na Allah haumbi haramu, umba halali tu. Sasa kwa hii madhhabu yao, ulama wasema kwa hii kaida yao, aweza mtu akaishi duniani mpaka akafa, wama akala min rizqi llahi shay, yakwa rajul au mtu umezaliwa ameokotwa na lususu, wizi na majambazi, wakamlisha mali ya wizi na majambazi, hayana riziki hiyo hali, akalishwa mpaka akakomaa, naye akaingia kazi ya babake jambazi sugu, kahujepa kila mpaka mwisho akauawa kafa, huwa amekula riziki ya Allah? Hajana. Kwa Mu'tazila hajakula kizizi. Sasa tutawauliza ankula riziki ya nani? Sema akala riziki anfusihim, si wameumba vitendo vao? Kwa hivyo vitendo vao walivumba, wameumba na riziki zao. Yakulun kile. Lakini ahli sunna aljamaa yakulun arrizqu min Allah walau harama. Hadha min rizqik, hadha min nasibik. Sasa vile vile alopinga almashia, yaslubuna almashia ala alinsan jibriya, yaquluna man adam hana khiyar, vitendo vake kama majani ya mti kwenye upepo, Allah ndo anakulazimisha ufanye. Wazi? Lakini hawa wawili ahli sunna hawakuwa kufurisha, ma kaffaruhum alulama, ma kaffaru almu'tazila wa ma kaffaru haula khifaf aljabriya alkhafifin almuqtasidin minhum, ya sasa sio hula. Kwa hivyo man ankara alkhalq walmashia fa sahih annahu muslimun lakin ala kabira dhanbun adhimin, lakini alopinga alilm alkitaba hadha kafir bilijma', thumma fi khilaf. Mwana tofauti yake. Tayeb. Aliyopinga ilmu na martaba ya kitaba, hawa kufar. Aliyopinga khalq na mashia, hadha dhanbun adhim wa kabira, lakini si kafir. Hiyo masala ngapi? Rabi. Al-khamisa. Al-khamisa analiposema khairuhu wa sharruhu min Allah. Maana khairuhu wa sharruhu min Allah. Ay khairuhu min Allah, hapa hakuna utata. Ukimwambia mtu hii khairi napata kutoka kwa Allah, huwa hana shida. Eh? Ndio atakubali. Lakini ukimwambia sharruhu pia min Allah, hapo ndo huwa kuna utata. Itakuwaje? Itakuwaje? Ndio jamaa akapelekea kukanusha kwamba shar si katika makhluqatillah. Ndio akaingia kwenye hiyo bid'a. Lakini nini maana yake? Nini maana kusema idhafatu shar ila Allah? Idhafatu shar al-maqsud bi idhafati shar ila Allah hapa huwa أن القدر أن القدر شر باعتبار المقدور له, يعني هو المخلوق وهو المخلوق. القدر نشر كلنغانا نانين للكدريوة المقدور له المخلوق المخلوق. أما باعتبار أما باعتباره تقديرا من الله, يعني فعله tukizingatia upande kwamba hii qadar ni kitendo cha Allah, fa huwa khairun, ni khairi moja kwa moja, si shari. Lishtimalihi ala alhikmati albaligha, kwa sababu in hikma baligha min Allah. Kwa hivyo alqadar ni masdar, si tunajua siku zote, sio? Na masdar yati ahyana ala maana alism alfa'il wa ala maana ism maf'ul, na ahyana yati bimaana kilahuma zote mbili, kama hapa jaa bimaana alfa'il wa bimaana almaf'ul. Alqadar tukisema alqadar maana yake ina maana alfa'il, takuwa maana yake ni ismu fa'il, yani alqadir, takuwa hadha fi'lu Allah, itakuwa ni khair wala shar, itakuwa ni khair ama ni shar. فعل الله تقدير الله فعله خير ولا شر؟ أه بنا بفكرية خير كله, ما في شر في فعل الله, kile kitendo cha Allah kuiandika ile qadar ni kibovu, hadha khair kullu lianna hikma baligha. Lakini baada ya shaliumba lile jambo lishatokea, hadha maqduruhu wa maf'uluhu, ma huwa fi'lu lile, ni ile kiumbe kilichoumbwa ni kiumbe alokiumba Allah, si kitendo chake cha kuumba. Kitendo chake cha kuumba kishakwisha, ndio kile kiumbe kikapatikana hapa duniani. Sasa kile kiumbe chaweza kusababisha shari au khairi pia, au sio? Sasa kikisababisha shari au khairi, wa sharri eh, باعتبار هذا المخلوق, باعتبار هذا المخلوق قد تفسد, قد تفسد وقد تطيب. واضح تمليان. فايمو tukiangalia qadar kwamba ni kitendo cha Allah kwa maana ismu fa'il itakuwa ni khair, lakini tukiangalia qadar kwa maana maqdur kwamba makhluq Allah, hapo ndio inaweza kusifiwa shar, ndio hiyo shar tunasema eh, wal khairu kullu bi yadik, wal khairu wash shar min Allah, hiyo shar inategemeza kwa Allah, ndio hiyo maana, yani maqduruhu si qadar yenyewe, ni maqdur yake, maf'ul yake, kwa sababu kile kiumbe chaweza kuleta shari kweli, lakini alaysa khaliquha Allah, halas min Allah min bab hadha, tumeelewana hadha. Kwa hivyo Allah, na vile vile jawabu ya pili ule anasema ni kwamba kile kile kiumbe pia kikitazama kina asbabul khair wa shar, si khairu biya mah eh, si sharu ba مخلوط بخير فهذا غير واضح. باي نيوكا, نيوكا ني كيومبه ان شاء الله سمعليانا كيتندو ان شاء الله كومومبا نيوكا ني كيزوري كيبا ني كيزوري لان في حكمه, لكن انا ويفanya نيوكا مزوري اه اتكوعا كغونجيا كوعا ني شر في شر hapo. Sasa kwa nini yadhifiwa kwake? Ni kwa sababu yeye ndio alotaka ile nyoka kuume, ni mbaba hapo. Kwa hivyo ile shar mutaalliqun bi makhluqihi la khaliq. Ile shar imefungamana na hiki kiumbe si Allah. Lakini yeye alitaka kilete shar. Tu yana sir katika masala. Wazi غير واضح. Hapo. Nafikiri naeleweka. Haya. Al-mas'ala al-akhira ya mwisho. Mas'ala ya mwisho tutataja ثمرات الايمان بالقدر متوندا يكوامني قدر نفايده زكي ikiwa wewe ni muumini waitakidi al-iman bil qada wal qadar bizur utapata faida gani, utastafidi vipi na i'tiqadi hii yako? Kuna thamarat, kuna matunda yake. Ulama wasema al-ula ya kwanza, yujibu lil-abd sukuna al-qalb wa zawal al-qalaq. Hiyo ya kwanza, yujibu lil'abd, ukiwa wewe waamini qada na qadar yote yatoka kwa Allah, ah taishi na raha. Jambo la kwanza ni yujibu sukuna alqalb, ukufanya moyo ukaingia sakina, tulia, upapiki upapi, wajua hichi si changu, ma akhtaak lam yakun liusiba, utapapia nini? Utangojea nasibi yako itakufikia kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio muumini anavotaka awe. يوجب سكون القلب للعبد, سكون القلب وزوال القلق, ما يتكوندشيا ذيكي ذا روح وتعيش مرتاح البال, حتى وكاكوسا وتجيامبيا الحمد لله اي ليو الكوسي سكو يام الله يعني تهيني يعني انغاليا انت صبيري سيو كيكوسا انت مزيما ويوا ايو فلان اما كوسا مambo si mazuri. Hii si sifa ya mtu mzuri, hii sifa ya mtu aliyekufuru neema, yakufuru ya jamaa eh mbona usikia ah yaonekana mambo si mazuri, usikia kelele hizo ah, huyu ni mtu khafif khafif maskin khafiful iman. Thamara pili, ya pili bihi, yani kwa kuamini imani wa qadar, tamamul iman bi rububiyyatillah, itakufanya imani yako kwamba Allah mola wako itakuwa ukamilifu, alladhi huwa ahad aqsam at-tauhid, ambapo rububiyya ni moja katika zigawanyo za tauhid zitatu. Itakufanya rububia yako kwa Allah itakuwa na nguvu kwamba yeye ndiye khaliq ndiye raziq. Madamu leo sikupata fungu langu, ina maana yule yule raziq leo mwenyewe amenionja hivi. Wewe mathalan unakimbiza jambo duniani, unataka jambo duniani. Ya, usilikimbize sana. fuata sababu zake tu ile jambo, alafu singenganie hivi kwa sababu huenda sija na nikikufikia bila taabu. Hiyo ndio haki yako ambayo kwamba itosheke nayo. Lidhalika Mtume alayhi salatu wasallam Musa ibn Umar siku moja akamwambia, ma ataka min hadha almal walasta mutasharrifan laha fala ta'khudh wa anta la wa anta mutasharrifan laha fala ta'khudh. Wasiya adhima amfundisha ibn Umar qanaa, yale atakayokujia amwambia katika hii dunia katika mali au riziki, wa anta au wa nafsuka mustashrifun laha, mustashrifun laha, nafsi yako yapapia hii pataka tu tuombe usitukue, la takhudh hiyo usitukue, uende ikakuletea shida, usipapie jambo. Yani amwambia Ibn Umar, mambo kama ni yako kukusibu, wallahi yatakusibu hata ukiwa yakimbia. Wa hadha mujarrab mawjud, kuna mambo mengine ya kidunia utaona wewe huyataki ya kusonga mpaka sasa utaelewa hapo. Mimi nafsi yangu si kwamba nataka sana, lakini ni ile jambo lenyewe la kufukuza, yani utajua hadha min Allah. Sasa au zikh, hiyo ndio wasia aliyofundisha, hii ni qanaa, fundisha qanaa. Kisha akamwambia, wama ataka minha walasta mustashrifan laha, nafsi yako hata hujatamani, ambia hayo sasa fakhudhu, hao ndio uchukua, wama la fala, mengine usichukue, yale yakupapia nafsi yako usichukue, lakini lile lilokufuata mwenyewe hilo ndio chukua. Unaona sasa, hii ni thamara ya kuamini, amfundisha kuamini nini, kustaslim liqadarillah na qada yake subhanahu wa ta'ala. Thalitha faida tatu, yujibu sabra wa taslim, ukiwa wewe waamini qadar itakufanya uwe sabir, utakuwa mtu kusubiri, wa taslim na kujisalimisha yale matukio yale kusibu yote, ujisalimisha kwamba umepata msiba fi nafsiki fi ahliki fi maliki fi waladiki, msiba wote tasbir wa tastaslim, sema alhamdulillah ala kulli hal, خلاص watatuangalie mwenyewe Allah atakapofanya. Lakini wajituliza nafsi yako, hufanyi jaza, itakupatia tabia ya sabr, ndio utapata ajr adhim. Na sabr ni muhimu, sabr muhimu hususan inda sadmatil ula, pale tukipindi ule msiba baada kushukia, pale ndio utakasabr. Sasa au sio baadaye tena, baadaye tena sasa haina fadhila yote. Kama ule mwanamke hadith Anas fi sahih, mwana nabi sallallahu alaihi wasallam mara ala qabr imra'a tabki ala waladiha, sio akamwambia ittaqillaha wasbiri, yang'ang'ana na kilio, akamwambia ilaika anni, niondoke, innaka lam tusab bi musibati, wewe vile hujafiliwa, anaambia mimi nisubiri, wewe hujafiliwa onekana. Hajui nani baadaye na watu wameshtuka, shekhi Rasulullah akatoka mbio, ya Rasulullah akambembeza, maadri ma kuntu adri kama ni la, mtume la la la inna masabr inda sadmati alula. Sasa yenu nifanyia mimi, fanyia mola wako, mimi nakwambia alikotulia, akakosa ajr alashan ma sabr. Kwa hivyo mu'min wa qadar, msiba ukimshukia utamwona nini, istaslim laha, tulia, taarif hadha kulluhu min Allah. Nne katika thamarat aliman bil qadar, yujibu alqanaa bima atahu Allah. Allahu akbar, na hii ndo kanza adhim fi dunya, kanza adhim. Yujibu alqanaa, itakufanya wewe uwe mkinaifu, mwenye kukinai, wakinai tu na kile chako. Yujibu alqanaa bima atahu Allah, kwa kile Allah alikuganyia. Taka nini tena, Allah qasama laka ya khushkuru Allah rahmadillah waqtana bima ataka Allah wa adam atakalub ala dunya, na itakufanya usipapie dunia, ukimbizani tatakalab bid dunya, tuone watu subhana usikum tana bio zisokwisha, na mwisho fungu lile lile au zile mbio huongeza kiwango. Sasa utajiuliza, jiambie ngoja bwana, mimi sina chemo kupumzika, sina chemo kusoma dini yangu, sina chemo jiulize mimi nenda wapi na hizi mbio ninakwenda, nafanya time kazi yangu overtime ya kuongeza na nini, jiulize, lazidi fungu. Ukija ukapata natija kwamba riziki yangu mimi maktub kulshay, haizidi ipungui, utajiona kumbe wewe unafanya mambo ya kitoto. ها kwa hivyo bwana jipange waqtun laka waqtun li ahlik waqtun li dinik hapo ma hadi yaatarid alayka hapo la la la la mimi bwana najua kufanya hizo mbio nyingi siongeze riziki yangu dawa ni wakati wangu kusoma ndio nataka kusoma ah kabisa na mtu akwambia eh bwana kile kipindi wewe uko kusoma bwana huku bwana ndio wakati wa rashi sasa rashi imefika hakuna chochote wallahi itaingeza ukijikumbusha hizi maana utatulia utaona mifungu langu lile lile wazi gharwa wengine ukwambia balaa mimi huuza tu lakini sioni kitu wallahi mojuda mimi utaona najiona ufanya hendra mbio bwana lakini sioni pesa subha hendra mbio usiku na mtana kwa sababu fungu lako lile lile wengiengeze mbio shorea hizo mbio zako mtabu yako lakini laonge tosheka na kile kichache mwili utapata kupumzika akili itapumzika utazungumza na wano na mkeo na darasani utakwenda kweli ro na fungu lako lile sasa mbio za nini jamaa kwa hivyo hii nini ni kukosa kujua iman bil qadar ukiwa wajua haya huwa upate taabu ya ngapi hiyo tumalize ya tano katika thamaratu zake yujibu shukra Allah ala ni'ami yujibu shukra Allah ala ni'ami itakufanya umshukuru Allah kwa neema zake kile neema alikupa Allah hata kama unaziona kwenye macho yako nchache al-iman bil qadar itakufanya hizo hizo umshukuru nazo Mola wako subhanahu na umqaddir Allah subhanahu ya mwisho ya sita na nitakomea hapo ya mwisho ya sita katika matunda ya qadar yujibu at-tawakkul wal yaqin itakufanya uwe mutawakkil sasa mu'tamid ala Allah mimi la la la bana mimi nitakalokunkuta mimi najua Allah khalas chana mbili sitaki kushotisho wala kuzipozi mwingi utakuwa una tawakkul tam ala Allah yujibu at-tawakkul wal yaqin والاعتماد على الله itakufanya uwe na yaqeen na uwe saa zote wamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu wewe moyo wako umetulia na itakidi na waamini kwamba yale alonipangia Allah yale yale angalia katika wasia mtume na Musa Abdullah bin Abbas wasia mzuri hadith adhim mambia wa'lam anna ma asabak lam yakun liyukhti'a Allah akbar wallah ninamwambia law hizi jumla mbili alimwambia Mtume صلى الله عليه وسلم Abdullah bin Abbas tukazishika tukazifahamu yani tutaishi maisha ya raha ya ajabu wallahi hapa duniani na hutopata dhiki za dunia Sheikh wallahi sadiqni kabisa Muhammad ibn Mtume صلى الله عليه وسلم ni wahi ma asabak lam yakun liyakhtiak lile liliyokusudia jambo hili si lenye kunikosa sasa nyingine jambo walikimbia Sheikh umefanya asbab zote usinipate likakujia po kweli urongo Allah akakuletea sasa kwa hivyo hadha kana liusibak wama akhta hapo kun liusibak wewe likimbize apply pande mbio utie na waswa uponge umalize mwisho utaona melkosa kweli urongo kwa sababu hadha kana liukhtiak wallahi mojuda fi dawr alhaya chunguze ambe bwana nimemaliza bwana mbili lakini bwana sikufanikiwa na hada lam yakun liusiba hada kana liukhtiak ukajiambia itakupatia kanaa kwamba kumbe kunai almutasarrif alhaqiqi ni Allah simki ukamfuata binadamu bwana shufa ile bwana mimi sina neno nimesha madam kuna fulani maskini akamtegemea ile kiumbe maida kaambia bwana mambo hakufaulu nimepiga simu mimi mpaka kwa fulani nimekwenda kwa niendo mwenye dunia Allah subhanahu wa ta'ala na arad Allah subhanahu wa ta'ala hakutaka kufanikiwe kwa sababu hili jambo kana liyukhtiak wala binadamu wallahi hawezi kukupa hawezi kukupa madamu Allah ameandika likukosa na lile ambalo kwamba Allah amekuandika likusibu na wasimame watu dunia nzima kukunyang'anya kukutolea kweli roho jamaa sahiha kila mmoja si ana adui amchukia lao yale matakwa yule anayekuchukia yote atakayotokea yakitokea ungebakia nani anayazilia jiulize swali hawa taka mimi niangamie, mbona niko hai, jiulize man li tasarruf. Wafikiri ni wao au ni polisi wako au ni maskara zako na kuchunga? Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na lau kama Allah subhanahu wa ta'ala ameacha mwanadamu mbaya, kuna kazi mingi kuchukia tu mkuuwe kabisa kunishikia. Lidhalika utakuta kuna mambo kadhaa, kuna watu hawataki ile mambo ya kufikia kwa chuki, kuni utakuta limekufikia mpaka wajiulize, nitashangaa yani mimi nimepata na zivizingiti vote, maana kapaka mwenye mtu ankata tamaa, mimi pale sina tamaa kama tapati fulani ndo mkubwa na fulani ndo chini yake kuishi. Mara ukaambiwa bwana ile haki ile sehemu ilikufungu lako, ukajiuliza au sio? Si utajiuliza li anna hadha kana li usibak Allah subhanahu wa ta'ala rughma unufihim, hata kama hawataki yale alikufikishia yeye kwa kudra zake. Kwa hivyo kiumbe hawezi kukunyima haki yako Allah alikuandikia, wala hawezi kukupa ile umeandikwa ikose. Sasa balaa gani au sio? Hii itakufanya moyo wako fanye murtah, uishi kwa vizuri na kwa utulivu. Naam, naktafi bihadha alqadar inshaallah. Haya ndio yanaambatana kuhusu alqada wa alqadar, hiyo ndio khulasa yake. Wa illa almasala mutafarri' mtashahiba pana sana, lakini nimefupisha kwa sababu kuna tafasili zingine la ma yaliq kuzitaja kwenye darasa hili. Ma yaliq hizo ni mutawwalat. Naam, takomea hapa inshaallah ta'ala.